الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے مدنی مکالمے میں ہم حاضر ہیں. گزشتہ ہفتے ہمارے اس مدنی مکالمے میں زائرین مدینہ کو عمرہ کی تربیت کا سلسلہ بیان ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے سلسلے میں حاضری مدینہ کے آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، تو خوش نصیب زائر مدینہ جنہوں نے اس سال عزم مدینہ کیا ہے. اور یوں تو ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہی ہے کہ آقا کرم فرما دیں اور مجھے اپنے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرما دیں. تو یہ فراق کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی اس میں بھی بڑی لذت نصیب ہو جاتی ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں جو مدینے کی یاد میں آپ وقت گزر رہے ہیں اور جو مدینے کو یاد کر کے آپ جو کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے, کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے, موتت سے میرے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں, اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے, جو نہیں جاتا وہ تو تڑپ رکھتا ہی ہے, جو جاتا بھی پہنچ بھی جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے. اور اس کے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بڑا پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. ان کی تو مطلب صدائیں ہوتی ہیں کہ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, تیرے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا دو, تیرے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا دو, سرکار بلا قدموں سے لگا لو, سرکار طریقت امیر اہل سنت زائرین مدینہ کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوق مدینہ بڑھانے کے لیے جب حاضری کا عزم ہے اور مدینے کی حاضری کا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں تو مدینے کے فضائل یہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ اس شہر مدینہ کو کتنی فضیلت اور کیسا مقام عطا فرمایا. مدینہ منورہ کے فضائل کی جانب اگر نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک شہر کو اپنی ہجرت کے لیے منتخب فرمایا، اسے اپنا حرم قرار دیا، اس کے لیے برکت کی دعا مانگی. ظاہری حیات طیبہ کے آخری 10 سال آپ نے یہیں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار بھی یہی ہے. اس شہر میں فوت ہونے والے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. ایمان سمٹ کر یہیں آ جائے گا، دجال مدینے میں کبھی داخل نہ ہو سکے گا اور طاعون کی بیماری اس میں نہ پھیلے گی. یہ شہر آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، مکے کی طرح مدینے کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، بے شک میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت فرماؤں گا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حرم ہوتا ہے اور میرا حرم مدینہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قیام کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں اور فرمایا کہ جو شخص مدینہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، والمدینۃ خیر اللہم لو کانوا یعلمون، فرمایا کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس چیز کو جانے تو، اس چیز کو سمجھے تو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں مہنگائی ہو گئی، لوگ مشقت میں پڑ گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر و تحمل سے کام لو، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا مانگی ہے، اللہ تعالی تمہارے سا اور مد یعنی پیمانوں میں برکت عطا فرمائے گا. تم مل جل کے کھایا کرو، ایک کا کھانا دو کو، دو کا چار کو، اور چار کا پانچ کو کفایت کرے گا. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار جس زمین پر واقع ہے، تمام علماء کے بقول بالاتفاق زمین کا یہ ٹکڑا عرش و کرسی، لوح و قلم، ارض و سما اور کعبے سے بھی افضل ہے. مدینے کے فضائل بے شمار ہیں، ہم بیان کرتے چلے جائیں یوں سمجھ لیجیے کہ وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن مدینے کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی نے اپنے بہت سارے کلام لکھے ہیں، تو ہمارے الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی گزشتہ دنوں جو زیارت حرمین کا ہمارا سلسلہ بہت مقبول بھی ہوا مدنی چینل پر، تو اس میں وہ کلام بارہا سنا ہوگا کہ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, مدینے کے مناظر بھی کہ مدینے کے مناظر کیا ہیں, کی کیا بات ہے, ذرے ذرے پہ چارا ہوا نور ہے, ذرے ذرے پہ چارا ہوا نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا, مہکی مہکی ہے کیا خوب مجنی بازار, ذرے ذرے پہ قربان یہاں دور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. مدینے سے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماتے کہ صحیح بخاری شریف میں نقل ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور واپسی پر مدینہ طیبہ کے در و دیوار نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو تیز فرما دیتے, اگر گھوڑے پر ہوتے تو گھوڑے کو ایڑی لگا دیتے. یہ سواری کو تیز کرنا اور تیز قدم اٹھانا مدینہ طیبہ سے محبت کی وجہ سے, میرے آقا کتنی محبت فرماتے. تو آپ کو مبارک ہو کہ عزم مدینہ ہے کہ انشاءاللہ ان قریب وہ ہے نا کہ کہہ دے کوئی آ کر چلو تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے, ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ آپ کا مدینے کا ویزا لگ چکا ہے اور مدینے میں حاضری کی اجازت مل گئی ہے. مل گئی کیسی سعادت, مل گئی, مل گئی کیسی سعادت, مل گئی, مل گئی کیسی سعادت, مل گئی, ہاں مل گئی, مل گئی کیسی سعادت, مل گئی, میرے مدینے کی اجازت مل گئی, پھر مدینے کی اجازت مل گئی, مل گئی کیسی سعادت, مل گئی مجھ کو پھر حج کی سعادت, مل گئی میں خوشی سے مر نہ جاؤں اب کہیں, اب کہیں خوشی سے مر نہ جاؤ اب کہیں, مل گئی کیسی سعادت, مل گئی پھر مدینے کی اجازت, مل گئی مجھے, ہاں مجھے کیوں نہ جھوٹ گئی پھر مدینے کی اجازت مل گئی. حاضری کے دن آنے والے ہیں, حاضری کے دن آنے والے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں طلب بھی کر لیں کہ رونے والی آنکھ دے دے یا خدا یا خدا, رونے والی آنکھ دے دے یا خدا خدا, رونے والی آنکھ دے دے یا خدا. آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو کہ مدینے کی اجازت مل گئی. اب سفر مدینہ کی تیاریاں ہیں, سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے, لباس بھی سلوائے ہوں گے آپ نے, لیکن ایک نیا جوڑا وہ بھی سنت کے مطابق, سنت کے مطابق لباس حاضری مدینہ کے لیے ضرور سلوائیے گا. آدھی پنڈلی تک کرتا ہو, اکاش مرشدی اتار کی ادا کو ادا کرتے ہوئے دو جیب بھی ہوں تاکہ پاکٹ سائز کے جیبی رسالے بھی اس میں رکھیں گے, وہاں پہ بھی انشاءاللہ خوب لنگر رسائل کریں گے. اور ہاں, سبز سبز امامہ شریف بھی ہو, چادر بھی ہو, اپنے آپ کو سنتوں سے سجانے کے لیے ہر چیز نئی ہے مدینے میں, ہر چیز نئی. تو انشاءاللہ نئے نئے کپڑے, نئے لباس, نیا گھڑی, نیا قلم, نئی مسواک, عطر نیا, تو سرما, یہ سب لگا کر آقا کی بارگاہ میں حاضر جب ہوں گے, آقا کرم فرما دیں گے تو گناہوں بھرا نامہ اعمال بھی دھل کر بالکل نیا نیا اجالا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں ہمارے جو زائرین مدینہ سفر کرتے ہیں, تو ہماری جو مجلس جو حج اور عمرہ ہے, تو اس میں مطلب دیکھا جاتا ہے کہ لنگر رسائل کی ترغیب بڑی دلائی جاتی ہے اس میں. ہماری مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی وہاں پر لنگر رسائل کا ذہن بھی دیتے ہیں, اور الحمدللہ اس طرح کا معمول ہوتا ہے کہ جو اسلامی بھائی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے بھر الحمدللہ مختلف مقامات پر جہاں جہاں ان کی گاڑی رکتی ہے وہاں لنگر رسائل, انفرادی کوشش اور الحمدللہ مدنی قافلوں کا ذہن دیتے ہوئے پہنچتے ہیں. اور الحمدللہ جب مدینہ شریف کی روانگی کا وقت آ رہا ہے, کیا پرکیف منظر ہوگا اور کس طرح سے رقت طاری ہوگی. رہ نصیب اس وقت اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں, اور ان نیتوں میں یہ بھی ہو کہ وہ مدینہ جو کون انکار آج ہے, اس کا دیدار مومن کی معراج ہے, اس مدینہ کا سفر ہے, اور اس مدینہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں. اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں میں جا رہا ہوں, تو اس مدینہ پاک کی حاضری کے ساتھ ساتھ وہاں یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہاں سے مدنی قافلے سفر کروائے, سینکڑوں مدنی قافلے سفر کروائے, تو وہاں پر اس مقام پر مدینہ طیبہ میں مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے وہاں پر بھی آپ مدنی قافلے کے قافلات حرم کے مسافر بن سکتے ہیں. تو نیت کر لیں زائرین مدینہ کہ انشاءاللہ مدینہ میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ, کیونکہ وہاں ایک نیکی پچاس ہزار نیکیوں کے برابر ہے انشاءاللہ. مسجد نبوی شریف میں قافلے ہوں گے, مسجد قبا میں قافلے ہوں گے, سبحان اللہ, تو مسجد قبلتین میں قافلے ہوں گے, تو یوں انشاءاللہ یہ راہ مدینہ میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب برکتیں حاصل کریں گے. تو پچھلے ہفتے کو جو ہمارا مدنی مکالمے کا سلسلہ تھا, تو اس میں ہم نے عمرے کا طریقہ سیکھا تھا. اب یہاں پر ایک بڑی پرکیف بات ہے کہ عمرہ سے فارغ ہو کر اب مدینے کو روانگی ہے. آپ کا طواف ودا ہو رہا ہوگا اور حرم شریف میں آپ موجود ہوں گے, تو اب دیکھیں مدینے سے کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے, کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان بھی جب مکے سے مدینے جا رہے تھے, تو اب یہ اللہ کے ولی کی شان دیکھیے کہ آپ نے کعبۃ اللہ شریف میں موجود حجر اسود ہے, تو میزاب رحمت ہے, تو کعبہ ہے, حتیم ہے, ان کی کیفیات ملاحظہ کی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہجر مدینہ میں کیسے تڑپ رہے ہیں, اور ان اس کو آپ نے اپنے کلام میں کچھ یوں ارشاد فرمایا. اتنی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. سبحان اللہ. ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری کشتے عمل پڑی ہے یہ بارش کدھر کی ہے. کالک جبی کی سجدہ سر سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدہ سر سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدہ سر سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. اب یہاں پر سفر مدینہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آپ کا قافلہ بس میں روانگی کے لیے تیار ہے, اور اب ہمارا سفر مدینہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار. خوب عشق عشق بہنے دیجیے, درود و سلام کا ورد کیجیے. در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ مدینے کا تیار ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ, فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے, کوئی سجدوں قریب آتا جاتا ہے, دل کی کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے. دھڑکنوں تم ہی کہو, اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو, وقت وہ کیسا ہوگا سامنے جب میری آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا. کہ وہ گنبد خضرا جس کو تصویروں میں دیکھا تھا, خیالوں میں دیکھا تھا, اب جب سچ مچ سامنے ہوگا تو اے میرے دل کی دھڑکنوں وہ وقت کیسا ہوگا, کیسے میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں گا. تو یہ جو اب راہ مدینہ کا سفر ہے اس میں دل کی کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے اور دل بس ایک ہی صدا لگاتا جاتا ہے کہ مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. روئی امید برابر, روئی امید برابر, مدینہ کی کیفیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے. تو اے میری مستر روح ٹھہر جا, ٹھہر جا روح مضطر, تو خوش نصیب زائرین مدینہ, اہ لیجئے کہ ہمارا گندا وجود مدینے میں داخل ہو گیا. ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے, ہر طرف بہار ہی بہار ہے, پہاڑوں کی قطاریں ہیں تو کہیں پھول کھل رہے ہیں. ہمارا قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے اپنی قیام گاہ پر پہنچے گا. مدینہ کی برکت سے ہے کہ جب بس میں قافلہ مدینے کی جانب رواں دواں ہوتا ہے, مدینے آنے سے قبل اس کا استقبال کیا جاتا ہے, مدینے کا انتظار ہوتا ہے, دور سے نور بھرے مینار جگمگا رہے ہوتے ہیں, عاشقوں کی بستی جو جو قریب آتی ہے دل مچلا چلا جاتا ہے. تو قافلے کے شرکا کھڑے ہو کر مدینہ منورہ کا استقبال کرتے ہیں. ظاہر مدینہ بھی جب بس میں سوار ہوں, جس طرح سنا خوش الحان نعت خوانوں ساتھ ہوں, ورنہ ان کے کلام کیسٹ کی صورت میں سی ڈی کی صورت میں سنتے رہیں, مدینہ کی عظمت کا تصور جمائے رکھیں, اور جیسے ہی مدینہ کے در و دیوار نظر آئیں تو بس ہی میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا. جس دم مدینے آئے روئے پجارے کھائے, جس دم مدینے آئے روئے تم سے آقا ہم مانگ تم سے آقا ایسی ادا رہے ہیں ہم مانگ تم سے آقا ایسی ادا رہے تو جب ہمارا قافلہ قیام گاہ پر پہنچے گا تو زائرین مدینہ اس وقت کیا کیا ایسے معاملات کریں کہ ذوق بھی برقرار رہے اور حاضری بھی کرنے میں کامیاب ہوں؟ اس سلسلے میں زائر مدینہ مکہ المکرمہ سے رخصت ہو کر خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کر کے ایک طرف مکہ چھوڑنے کا غم ہے، دوسری طرف اس سے بڑی خوشی انہیں مل رہی ہے کہ آقا کے دربار میں حاضری ہے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب فوری طور پر حاضر نہ ہو، حاضری نہ دیں جب تک قلب کی کیفیت مطمئن نہ ہو جائے. اس سے مراد اپنا جو سامان ہے، سامان سفر ہے، وہ ہوٹل کے اندر محفوظ جگہ پر رکھ دیں جو آپ نے بک کروایا ہوا ہے. پھر اگر بھوک اور پیاس ہے تو اس سے فارغ ہو لیں، کھا پی لیں، پھر آقا کے دربار کے لیے تیاری کریں. اب تیاری نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جس طرح فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے سنت کے مطابق لباس جو سلوایا ہے اب اس کو زیب تن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. وضو کیجئے تازہ، بلکہ بہتر ہے غسل کر لیجئے اور اس کے بعد نیا امامہ زیب تن کیجئے، مدنی لباس پہنیے، خوب عطر لگائیے، بلکہ سرما بھی لگائیے کہ دربار رسالت کی حاضری ہے، وہاں سے شفاعت کی بھیک ملے گی، وہاں سے مغفرت کی بھیک ملے گی. تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو دنیاوی تفکرات سے، خیالات سے بالکل پاک کر لیجئے. اہل محبت کے انداز قدم بڑھانے کے بھی عجیب ہوتے ہیں، ہر ایک کی کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے، جو نہ تقریر میں بیان کی جا سکتی ہے نہ الفاظ میں اس کو ڈھالا جا سکتا ہے. چاروں طرف عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے، کوئی گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی روتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی اشک بار جا رہا ہے، کوئی ننگے قدموں آقا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے. تو نگاہیں نیچی کیے، ہاتھوں کو باندھے، قدم قدم پر درود و سلام لبوں پر سجائے، اپنے گناہوں پر لجاتے ہوئے شرمندہ شرمندہ آقا کے دربار میں حاضری دینے کا قصد کیجئے، اور قدم قدم پر درود و سلام آپ کے لبوں پر جاری رہے، مدینے کی عظمت کا خیال آپ کے ذہن و دماغ میں بسا ہوا ہو. اب حاضری مدینہ تو ہو چکی، اب دربار رسالت کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں. ارے یہ وہ دربار ہے جس میں آنے کا ہم جا نہیں رہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے. آیہ کریمہ تلاوت کی گئی اور یہاں بلا کر نوازا جا رہا ہے. اس دربار میں حاضر ہونے کے لیے، وہاں سے شفاعت کا مژدہ لینے کے لیے ہم قدم بڑھا رہے ہیں اور دربار رسالت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک روایت سنیے، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزائر فائض الانوار میں جلوہ گری کے تین روز کے بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اپنے آپ کو قبر منور کے قریب گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. ترجمہ کنز الایمان, اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہو, پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں, اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, قبر انور سے آواز آئی کہ تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں. تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا محروم نہیں کیا جاتا. سیدنا اور بھی سیدنا احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینے حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں آقا دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک کو چوما کرتی تھی. آقا اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کے باری آئی, اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومے. جو ہی اشعار ختم ہوئے میرے آقا کا دست انور قبر منور سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما. یہ آقا کا دربار ہے, یہاں بن ملتا ہے بن مانگے, یہاں مانگنے والا محروم نہیں کیا جاتا. تو اپنے گناہوں پر لجاتے ہوئے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے جاؤ, ہاتھ باندھے آنسو بہاتے ہوئے آئیے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مجرم بلائے آئے باندھے باندھے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یوں محسوس ہوگا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ادب یہی بیان ہوا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, آنکھیں جھکا کر اب آنکھ اٹھے تو میری آنکھ گنبد خضرا کو, کہ جس گنبد خضرا کو ہم نے تصویروں میں دیکھا تھا, خیالوں میں چوما تھا, ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم واقعی سر کی آنکھوں سے اس گنبد خضرا کا دیدار کر رہے ہوں گے. آگے بڑھتے جائیے, اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے, اے لیجئے وہ رہا سبز گنبد. کیا سبز گنبد کیا خوب ہے نظارہ, پر جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ولو انہم اذ ظلموا, اس کے ترجمے میں ایک توجہ فرمائے کہ اس کا ترجمہ درست یہ ہے کہ اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں, پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آقا کی بارگاہ میں حاضری ہے, آقا کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو جالی مبارک کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ, فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے رسول اللہ پر اللہ نے درود و سلام بھیجا اور اے فلاں تجھ پر بھی اللہ کا درود و سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. تو یہاں پر جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کو بہت توبہ کرنے والا ہے, تو یہاں صحیح درست یہ ہے کہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے, یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جائے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی جائے, اسألوک شفاعتا یا رسول اللہ, اسألوک شفاعتا یا رسول اللہ, اسألوک شفاعتا یا رسول اللہ. کا مجرم حاضر ہیں, مجرم حاضر ہیں, گو ذلیل و خار ہوں کر دو کرم, گو ذلیل و خار ہوں کر دو کرم, حاضر دربار ہوں آقا, حاضر دربار ہوں کر دو کرم. میں گناہگار بھائیو. مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں مجھ سے سبقت لسانی ہوئی اور میں نے یہ کہا کہ اللہ کو بہت توبہ کرنے والا پائیں گے. معاذ اللہ, سبقت لسانی کی میں توبہ کرتا ہوں. درست یہ ہے کہ تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں, بہت توبہ کرنے قبول کرنے والا مہربان پائیں, تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے. تو مدینہ پاک میں جب حاضری ہو جاتی ہے مواجہ شریف پر, تو ساتھ ہی شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کی جائے, اور جب مدینہ پاک کی حاضری سے مطلب یہ سلسلہ ہو جاتا ہے تو دیگر جو زیارات کا جو اہتمام ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کچھ معلومات اگر حاصل کر لیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد اطمینان سے دوسرے یا تیسرے دن مدینہ منورہ کی باقی زیارات کے لیے جایا جا سکتا ہے. اس میں جو زیادہ اہم زیارتیں ہیں ان میں مسجد قباء شامل ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے دوگانہ ادا فرمایا کرتے تھے, اور یہاں دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کے برابر ارشاد فرمایا ہے. تو یہاں پر زائرین مدینہ کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ مسجد قبلہ تین ہے, مسجد قبلہ تین جہاں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا. مدینہ منورہ کا تو چپا چپا زیارت ہے, وہاں کی کس کس زیارت کا تذکرہ کیا جائے. سیدی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے رفیق المعتمرین میں اور رفیق الحرمین میں مدینہ منورہ کے بعض مقدس مقامات کی زیارات کے حوالے سے لکھا ہے, تو ان سے رہنمائی لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مقامات پر ضرور حاضری دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا ایمان تازہ ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل تاریخ اسلام کے ان مبارک مقامات کو اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی مبارک معمول تھا کہ آپ اپنے چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر تشریف لایا کرتے تھے. تو یہاں پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایک بڑی پیاری اس میں فضیلت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے. سبحان گویا مدینہ پاک میں حاضری کے دوران تو روزانہ پانچ حج کا ثواب لوٹا جا سکتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مدینہ پاک میں جو بھی ایام گزریں ذہن نصیب روزوں کا بھی اہتمام ہو کہ, اور ویسے بھی اگر ان دنوں میں جانا ہوتا ہے تو رجب شعبان کے روزے بھی ملیں گے, رمضان مبارک کی بہاریں بھی ہوں گی. جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی جاں سوز گھڑی آئے تو روتے ہوئے, یا ایسا نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے مواجہ شریف میں حاضر ہوں اور رو رو کر سلام عرض کریں اور بار بار حاضری کا سوال کریں, اور مدینے میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں دو گز زمین کی درخواست کریں. بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں پلٹیں اور بار بار دربار رسول کو حضرت بھری نظر سے دیکھیں, جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی اور بلا کر شفقت سے مجھے سینے سے چمٹا لے گی. اے کاش کہ رخصت ہوتے وقت ایسا ہو تو کیسی خوشبختی سے بس سرکار سینے سے لگائیں تو بے قرار روح قدموں پر قربان ہو جائے. ہے تمنائے عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے, جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لیں بڑھ کر شاہ مدینہ. ممکن ہو امیر علیہ سنت کا یہ الوداع سلام اس کے اشعار پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوق میں بہت اضافہ ہوگا. آہ اب وقت رخصت ہے آیا الوداع شاہ مدینہ, الوداع شاہ مدینہ, بے قراری بڑی جا رہی ہے مدینہ کس طرح شاہ سے میں چلا تھا دل کا جو آج دنیا بھر میں ہمارے ساتھ مدنی مکالمے میں حاضر ہیں، اذان کا جواب دیجیے. اشہد ان محمد رسول اللہ. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود وادعوة يوم القيامة انك لا تخلف. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عشاء ہو چکی ہے اور یہاں نماز عشاء جو ہے وہ 9:30 بجے ادا کی جاتی ہے، تو آپ بھی نماز عشاء کی تیاری فرمائیں. سنت قبلیہ ادا کرنے کی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں، بہت فضیلت ہے، اس کو اپنی عادت بنائیں کہ عشاء کی فرض کے پہلے 4 رکعت سنت قبلیہ ضرور ادا کیا کریں. ہمارا یہ مدنی مکالمہ حاضری مدینہ جو آج آپ نے براہ راست دیکھا ہے، انشاءاللہ بروز بدھ دوپہر 1 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور آئندہ مدنی مکالمہ کا جو موضوع ہے وہ ہے آقا کا مہینہ. شعبان المعظم کی آمد ہے، تو آقا کا مہینہ کے موضوع پر انشاءاللہ مدنی مکالمہ ہوگا. خصوصی نشریات برائے UK یورپ کا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت آج رات 12 بجے ملاحظہ فرمائیں. شرعی رہنمائی یقیناً درکار ہوتی ہے. ڈبل بارہ گھنٹے ہمارے اس نمبر پر 02134940443 بیرون ملک سے اگر فون کریں تو 009221 کا کوڈ ضرور ملائیں. اس پر 12 گھنٹے آپ کو شرح رہنمائی مل سکتی ہے. فیڈ بیک ایڈریس دعوت اسلامی کے لیے مدنی چینل کے لیے آپ کوئی اگر رہنمائی دینا چاہتے ہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں feedback@madanichannel.tv پر اپنی میل بھیج سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net ضرور ملاحظہ کیجئے. انشاءاللہ لائبریری اور مختلف معاملات کی انشاءاللہ آپ کو بہت ذخیرہ یہاں پر حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. زائرین مدینہ جو عزم مدینہ کیے ہیں جن کی حاضری ہونے والی ہے، اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی اس سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ مدینے شاہ مدینے والوں کی خیر. یا رسول اللہ مدینے شاہ مدینے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مچی ہو